إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ويقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويقول أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أيها الناس عباد الله الله سبحانه وتعالى amewaahidi kuwalipa malipo makubwa wale ambao watakaosimama katika sifa mbili sifa ambazo amezitaja katika aya nilizozisoma sifa ya kwanza ni pale watakaposimama kumwamini Allah subhanahu imani yao ikawa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ya pili wakawa ni wenye kusimama kutekeleza amal na matendo ambayo anaridhia Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya wale ambao si vinginevyo wamemwamini Allah subhanahu imani ikakita katika vifua vyao wakawa na thabati juu ya Mungu wao na wakawa na thabati juu ya mtume wao wakaviamini vyote ambavyo amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuviamini sawa aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala katika sura al-mu'minun mwisho wa sura hizi akasema hawa ndio waumini wa kisawasawa kwa kuwa imani yao imejengeka katika yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ulaika humul mu'minuna haqqan hawa ndio waumini wa kwa kuwa wamekaa kuyaamini aliyoamini aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya iman, watu hawa kasimama katika sifa ya pili ya kutekeleza yale ambayo amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wakafanya yale ambayo ni matendo ameamrisha Allah subhanahu, ni amali ambazo anazipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Haya ndo marejeo yao na ndo mashukio yao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wao walimwamini Allah subhanahu na wakatekeleza matendo ambayo amewaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Shaaban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alikuwa yeye na masahaba wanakithirisha kufanya amal ambazo anaziridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndo maana baadhi ya masahaba na baadhi ya maulama, ukiingia mwezi wa Shaaban wanasema umeingia mwezi wa wasomaji wa Qur'an, umeingia mwezi wa watu wenye kufanya amal, wakifanya istidad kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ayuha nnasu ibadallah, katika amali ambazo sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anakithirisha kuzifanya ndani ya mwezi huu wa Shaaban, sallallahu alayhi wa sallam kana yukthiru siyamu fi, alikuwa akikithirisha kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, kama qalat Aisha radhiyallahu anha, ya kuwa sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani takriban kuja kumaliza au akiufunga zaidi mwezi wa Shaabani kwa masiku mengi katika huu mwezi wa Shaaban. Akhraja al-Imamu an-Nasa'i fi sunanihi wal hadithu sahahahu Abu Abdurrahman محمد الناصر الدين ابن الحاج الألباني رحمه الله وطيب ثراه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس فيه يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الناس عباد الله, حديثه أمباية ونيشة جنسيقاني رسول الله ألكونا كثيريشة كفونغان دان يمويزه وشعبان صلى الله عليه وسلم أوليزنا صحابة أسامة أكن أنبياء رسول الله kwa hakika sijakuona katika miezi mingine unafunga zaidi kama unavyokithirisha kufunga zaidi katika huu mwezi wa Shaaban. Kwa maana sahaba hajamuona mtume katika miezi mingine anakithirisha kufunga kwa wingi kama alivyokithirisha kufunga kwa wingi ndani ya mwezi wa Shaaban. Sallallahu alayhi wa sallam akamwambia sahaba, huu mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wameghafilika nao, ni mwezi watu wameghafilika, watu wako katika dunia wameghafilika ndani ya mwezi huu, nao ni mwezi unaopatikana baina ya Rajab na Shaaban. Katikati ukimaliza Rajab, katikati yake kuna Shaaban, na baada ya Shaaban kuna Ramadhan. Ndani ya mwezi huu watu wameghafilika sana na dunia. Kisha katika mwezi huu ni mwezi ambao Allahu tabaraka wa ta'ala anapokea na zinapelekwa amal walizofanya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, abyadhuhum wa aswaduhum, kabiruhum wa saghiruhum, fuqarauhum wa aghniyauhum, wote amali zao katika mwezi huu wa Shaaban amali zao zapelekwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم نامي نبندليا الله تبارك وتعالى أزيشكوي عملي زانغو زبايشو عملي زانغو كبيرك وكوى الله حال يكوى نميمي نمفونغ كتاه مويز وشعبان ndo sababu na mimi nakithirisha kufunga sana ndani ya mwezi wa Shaaban ili amali zangu zipelekwe kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa nimefunga. Ayuha nasu ibadallah, ni sunna ambayo yatuelekeza ya kuwa amali za binadamu wanazozifanya laila wa nahara, amali za mwaka zinapelekwa katika mwezi wa Shaaban. Kadhalika mtume akatueleza amali wanazozifanya waja kwa siku zinapelekwa baina ya sala ya asri na maghribi, na amali wanazozifanya za wiki kadhalika. Akatuelezea Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hapa mahallu shahid ni amali ambayo mja anaifanya ya mwaka mzima inapelekwa katika mwezi wa Shaaban, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa anapendelea ya kuwa ikifika Shaaban akithirisha kufunga ili amali zake zipelekwe hali ya kuwa amefunga. Akhraja al-Imam al-Bukhari min hadithi Ummul Mu'minina Siddiqa binti Siddiqa Aisha radhiyallahu anha wa ardah qalat كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما كاف ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. Kuonyesha jinsi gani Rasulullah alikuwa akikithirisha kufunga. Aisha radhiyallahu anha wa ardhah asema kwa hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa anafunga, na jinsi anavyokithirisha kufunga sisi inafika wakati tunasema hato futuru, kwa maana hatoacha kufunga, ataendelea kufunga. Kuna wakati mtume anafunga kwa wingi mpaka Aisha anasema tukawa tunadhania hatoacha kufunga, asema kisha kuna wakati mtume alikuwa anaacha kufunga kabisa mpaka tunakuwa na dhana ya kuwa mtume hafungi tena. Hii ndo hali alikuwa anaibalansi Rasulullah, kuna ahyana anakithirisha kufunga na ahyana hafungi mpaka masahaba wanadhania mtume hatofunga tena. Qalat Aisha radhiyallahu anha sijamuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akifunga saumu kwa mwezi mzima, akiwa amekamilisha mwezi mzima kuanzia tarehe moja mpaka 30 ama 29, isipokuwa nilimuona mtume akifanya hivyo ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kwa nini? Anatuonyesha sunna ya kufunga kwa mtume kinyume na Ramadhan. Mtu hafai kufunga mwezi mzima. Aisha sema hakuna katika mwezi nikimuona mtume akifunga akiukamilisha mwezi mzima isipokuwa Ramadhani, na hakuna mwezi ambao nilimuona mtume akikithirisha kufunga kwa wingi pasina kukamilisha mwezi kama mwezi wa Shaaban. Kwa maana mwezi wa Shaaban mtume alikuwa anafunga masiku mengi na alikuwa haukamilishi kama mwezi wa Ramadhani, na hii ndio iliyokuja kwa Aisha radhiyallahu anha ya kuwa Aisha alikuwa anafunga zile siku ambazo hajazifunga katika mwezi wa Ramadhan, anazifanyia qadha katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu ni mwezi ambao mtume alikuwa anafunga siku nyingi. Na Aisha radhiyallahu anha siku zake ambazo hakuzifunga katika mwezi wa Ramadhani uliopita alikuwa akizifunga katika mwezi wa Shaabani, kwa sababu ni mwezi ambao sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakithirisha kufunga. Ayuha nasu ibadallah, katika fadhila amazo zinaonyesha ubora katika huu mwezi wa Shaaban mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akawa anafunga zaidi katika mwezi wa Shaaban, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika mwezi wa Shaaban, ndani ya nusu ya mwezi wa Shaaban, ya kuwa Allah anawasamehe waja wake wale ambao wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Akhraja al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghayru min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرقي أو مشاحن صلى الله عليه وسلم أسيما يقوى الله سبحانه وتعالى anawatokezea katika usiku wa siku 15 anawatokezea waja wake Allah subhanahu wa ta'ala na baada dhalika anawasamehe madhambi yao wale ambao wamemtaka radhi Allah subhanahu wa ta'ala na wamemlilia Allah subhanahu wa ta'ala Allah anawasamehe waja wake katika usiku wa nusu ya Shaabani isipokuwa watu sampuli mbili Allah tabaraka wa ta'ala awasamehe mpaka watoke katika yale masala ambayo wako nayo na mtu wa kwanza mtume akasema mtu ambaye yuko katika shirki anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia ushirikina Allah subhanahu akamjalia Mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mushriki Allah hamsamehi katika huu mwezi wa Shaaban kisha mtu wa pili ni yule ambaye aliteta na mwenzake wale ambao tuna matatizo wale ambao tuna fikra za kuteta na mwenzako umegombana na mwenzako mpaka ikafika hatua na mwambia ni kifa usinizike usibebe jeneza langu usinifanyie kadha muislamu hasamehewi yule ambaye itamfikia Shaaban na nusu ya Shaaban na ili hali aliteta na mwenzake na asirudi kwa mwenzake akamuomba msamaha la yahillu limuslimin an yahjura akhahu مسلم فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ بالسلام مسلم يلي أمباي أمتيتنا مسلم وزاك أكاوا هوي أنا مذراو هوي نيولي أنا مذراو وزاك مورا ووالي وويلي وليوتيتنا يولي أتكيم وانزا وزاك كم تكرافنا كم تولي السلام أيها الناس عباد الله تكثير شزيدي كتك مسيكو هايا كفونغا نكسوم قرآن kufanya ibada miongoni mwa ibada kufanya umra miongoni mwa ibada kuangalia mayatima miongoni mwa ibada kuangalia wale armalati wasiojiweza miongoni mwa ibada kuangalia maskini na ibada mbalimbali ambazo zitakuwa za kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuna tanbih sallallahu alayhi wa sallama asema yule ambaye itakayomfikia nusu ya Shaaban na hali ya kuwa hakufunga kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 15 hafai kufunga tena ila yule ambaye alikuwa na mazoea ya kufunga saumu za sunna pengine ulikuwa na mazoea ya kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi au kufunga siku nyeupe huyu ikiwa itamfikia siku 15 ya Ramadhani na pengine kuanzia mwanzo wa Shaabani alikuwa hajafunga na ikamfikia 15 ya Shaabani ana ruhusa ya kufunga kwa sababu ana kawaida ya kufunga saumu za sunna ama yule ambaye alikuwa hajafunga anategemea kuwa Shaabani kingia nitafunga na anakuja kukumbuka imefika tarehe 15 mathalan leo Ijumaa tarehe 11 inaangukia tarehe 15 ndo anakumbuka sijafunga katika mwezi wa Shaabani huyu atakuwa haruhusiwi kufunga kadhalika muislamu haruhusiwi kufunga kabla ya Ramadhani siku moja ama siku mbili kama alivyotuelekeza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walhamdulillah rabbil alamin الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس عباد الله nikimalizia na khutba ya pili napenda kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusheni nyote hasatan wazazi na kha naam kwa vijana wa Kiislamu كحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسيم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف أنتم صلى الله عليه وسلم أسيم hadithi hii ni maneno na bishara ya alama za kiyama. Sallallahu alayhi wa sallam asema kutakuja watu zama hizo katika umma wangu. Anazungumza matukio Rasulullah yatakayotokea hata baada yeye kuondoka. Watakuja watu katika umma wangu, yastahilluna alhira walharir, watakuja kuhalalisha nyuchi, watakuja kuhalalisha tupu, ziwe tupu wao kwa wenzao ni suala la kawaida. Aliyozungumza mtume ndo leo yanafanyika. Watu wa magharibi walipotuletea kila kitu na sisi tukakifata, kila mtu awe na huria kufanya analotaka, tukasema yalla tunaenda. Ikaja kwamba mwanamke ana haki sawa na mwanaume, tukalikubali. Ikaja huyu kwa kadha, likakubalika. Tukatolewa katika maumbile ya kibinadamu, huku tunakopelekwa ni katika maumbile ya kinyama. Kutakuja watu katika umma wangu, watakuja kuhalalisha uchi, zina na harir. Pombe tayari ishahalalishwa, maazif, ngoma, hakuna mtu anayesubutu kusema ngoma ni haramu, bali waweza kusimama. Hata wanaodai ni mashekha kwambia kuna ngoma hizi ni halali na hizi ni haramu, na ngoma nayo imeingia hapo. Tulipoletewa haya na watu wa magharibi tukayakubali, ndo leo katika ardhi hii, fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, hususan sharqi Afrika, leo ukifungua vyombo vya habari, soma magazeti, kila unakoenda wimbo ni moja ambao umeletwa na magharibi, ya kuwa kuna haki za watu wa jinsia moja kuendeana. Mume akamua mume mwenzake, mke akaolewa na mke mwenzake, na itafika wakati, ayuhan nasu ibadallah, sisi wenye akili ambao tuko tutasema tushaelewa. Tukumbuke hivi vizazi tulivyo navyo vya sasa, tukumbuke hawa watoto tulionao. Walipolileta kwetu lilikuja ni geni na watu wanalishangaa. Sasa limeonekana katika mujtama ni suala la kawaida. Muislamu kuishi na mtu mwanamume na mwanaume wanaishi sehemu moja ni suala linaonekana la kawaida, na ukishangaa wewe ndo wanakushangaa. Mwanamke kuishi na mwanamke mwenzake wanasagana ni suala la kawaida, wewe ukilishangaa wanakushangaa wao. La yakunanna min ummati aqwaman yastahilluna alhira walharira. Sasa baada huu tuvumiliane, ndio lugha inayotumika kwamba mwanaume na mwanaume wapandane, mwanamke wachezeane. Limebaki lile ambalo wamelibakisha kwao la kwenda uchi. Wa magharibi wana siku yao hasa katika mwaka, bali linsana ala nafsihi basira, kila mtu anajua, ambaye hajui anasikia. Wa magharibi wana siku yao kwa mwaka ya kuvua nguo, wakatembea uchi kama hapa na mtu hapa, wakiwa uchi, mke mume na si mmoja, takriban watu 50 na ziada. Sasa ibadallah, ni vitu ambavyo mpaka kwenye maskuli watu wanaanza kupigiwa makelele, antum mas'ulun inda Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. mchungaji na ataulizwa siku ya kiyama, alichunga vipi watu wake? Haingia kilini baba wewe, unatoka nyumbani na kijana wako amevunjika vunjika mfano wa binti yako, na wewe unaridhia unasema ndio maumbile ya maraki. Hii ndio misomo tulionayo Waswahili. Mbona mwanamume ndio maumbile yake baba, ndio majaliwa majaliwa. Utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie mabanati zetu wanaambatana na watu gani. Tuangalie vijana wetu wanaambatana na watu gani, wanakaa maskani gani. Bali tuangalie mpaka watoto wetu tuwasomeshe katika shughuli gani na shule gani wanazenda kuchukua elimu yao ya dini ama elimu yao ya dunia. Kinyume cha hapo tutasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, ujumbe kwa wale wanaopigia makamama kwamba wanaume na wanaume waoane na wanawake wanaoane. Mulisikia wapi mwanaume na mwanaume akapandana wakapata watoto, ama mwanamke na mke mwenzake wakapandana wakapata watoto? Asli ya kila kiumbe alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum madha tadhakkarun, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni. Na kwa kila kitu, kila kitu, shay'in imekuja kwa nakra, kila kitu alichokiumba Allah, hata miti. Kuna mti wa kiume na mti wa kike. Ndio maana wataalamu wakwambia, waweza kufika sehemu mti iko kama mitano yote ukakuta imekauka. Na waweza kufika sehemu ukakuta kuna mti mmoja na mti wa pili. Huu ukaona imekauka, ukapata rutuba kupitia kwa mti wa pili, kwa sababu Allah yashasema wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Ikiwa baba mpaka mzee mbu, nzi, kawekwa wa kiume na kawekwa wa kike, unatafutani wewe kufika hatua ya kusema mume na mume waendane, na ile hali Allah katwambia hata mbu ana mke. Ayuhan nas, ifike wakati kama watu, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Humu kuna watu tuna majumba tunakodisha watu wa sampuli hizi. Ifike wakati huwezi kusema, huwezi kuzuia, chukia. Na huwezi kuchukia, chukia basi ka, unalijua hili jamaa nilijifisadi, kazi yake ni kuwanyemelea waume wenzake, kazi yake ni kuharibu watoto wenzake. Chukia na kuchukia kwenye babae, toka kwangu. Lakini tulivyowalea, tulivyowakumbatia, tulivyoleta ule uswahili wetu, ni maumbile yao, ni majaliwa. Ha, hali karibika ndo leo mnaona sasa watu wanaibuka mpaka cha kustaajabisha. Mombasa mji ambao unajulikana takriban 90% ni Waislamu, tumekuwa ni watu wa pili katika, sijui nitumia talugha gani, ya wanaume wanaopandana Mombasa. Katika utafiti wa hawa wanaofanya utafiti wao, Mombasa imekuwa ni sehemu ya pili katika Kenya. Ayuhan nas, sisi ni masuli kwa vizazi vyetu, kwa wake zetu, kwa dada zetu, kwa vijana zetu, na tutaulizwa inda Allahi tabaraka wa ta'ala juu ya vile tulivyowachunga hawa. Nasalu Allah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqqa haqqa rizquna ittiba'a, wa arina albatila batila rizquna chinaba. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.